Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 lipca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Znamy już szczegóły wizyty prezydenta Trumpa w Polsce. Komenda Główna Policji zdecyduje o ewentualnym postawieniu zarzutu Władysławowi Frasyniukowi. Opozycjonista z czasów PRL-u był dziś przesłuchiwany. Są kolejne zarzuty w sprawie korupcji w elektrowni Szczecin. Znamy już wszystkie szczegóły wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. W Pałacu Prezydenckim właśnie podano oficjalny program wizyty amerykańskiego przywódcy oraz szczytu Trójmorza. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Dzień dobry. Oficjalnie wiadomo, że z Donaldem Trumpem przyleci jego żona Melania i co jeszcze ujawniono? Przede wszystkim ten skład amerykańskiej delegacji, który wciąż jeszcze nie jest pewien, ale można by powiedzieć, że to jest 99% co do tego właśnie składu. Ministrowie handlu, ministrowie skarbu, pierwsza dama Melania Trump, tak jak powiedziałaś. No i pewnie to, co jest też dość interesujące, mianowicie córka prezydenta Donalda Trumpa, Iwanka, wraz ze swoim mężem Jaredem Kushnerem na 99% też będą w składzie tej delegacji, która przyjedzie do Polski. Niewiadomą pozostaje obecność sekretarza stanu Rexa Tillersona, czyli szefa dyplomacji amerykańskiej. Minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, mówił, że może być tak, że w tym samym czasie Rex Tillerson będzie miał nagły wyjazd w inny rejon świata, stąd właśnie ten znak zapytania co do bardzo ważnej osoby w składzie tej delegacji. To, co wiemy na pewno, to to, że Donald Trump przyleci około 22 jutro do Warszawy, a czwartek rozpocznie od spotkania dwustronnego z prezydentem Andrzejem Dudą i spotkania, które, jak mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, będzie głównie koncentrować się wokół spraw bezpieczeństwa. Chcemy, żeby efektem tych rozmów było pogłębienie współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie obronności, w zakresie bezpieczeństwa, podkreślenie wagi także Sojuszu Euroatlantyckiego, Paktu Północnoatlantyckiego dla bezpieczeństwa Europy, Polski i wagi tej właśnie więzi atlantyckiej dla bezpieczeństwa Europy. Drugim ważnym tematem będą sprawy gospodarcze i interesy. Polska liczy tutaj na nowe kontrakty, między innymi w sprawie gazu. Może nie tyle kontrakty, co początek rozmów na temat tych nowych kontraktów, zarówno dla siebie, jak i dla całego regionu. A to dlatego, że prezydent Trump i prezydent Duda wezmą potem udział w szczycie Trójmorza, czyli w szczycie prezydentów 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. A sam Donald Trump o 13:10 w czwartek wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich, po czym wyleci do Hamburga na szczyt G20. Dziękujemy, mówił Wojciech Cegielski. Dodajmy, że w czwartek ma dojść w Warszawie do demonstracji przeciwko wizycie prezydenta Trumpa. Będziemy protestować, pokażemy, że nie wszyscy Polacy cieszą się z jego przyjazdu, wbrew temu, co mówi polski rząd, zapowiadają organizatorzy tej demonstracji. Wśród nich są Partia Razem, Inicjatywa Polska, Partia Zielonych oraz Pracownicza Demokracja. Nie podoba im się to, że, jak wyjaśniają, prezydent Trump postanowił wypowiedzieć porozumienia paryskie, porozumienia klimatyczne, ograniczyć środki, które Stany Zjednoczone przeznaczają na ochronę środowiska i to, że, jak mówią, amerykański prezydent gra na rozbicie zjednoczonej Europy. Protest przeciwko wizycie Donalda Trumpa rozpocznie się o 12 na rogu ulic Miodowej i Schillera. Kilkadziesiąt minut trwało przesłuchanie Władysława Frasyniuka na komisariacie w podwrocławskiej Długołęce. Byłemu przywódcy wrocławskiej Solidarności odczytano zarzut i poinformowano, że blokowanie zgłoszonej manifestacji czerwcowej miesięcznicy smoleńskiej na krakowskim przedmieściu w Warszawie jest zagrożone grzywną do 5000 zł albo ograniczeniem wolności. Władysław Frasyniuk nie przyznaje się do winy i zapowiada kolejne protesty. Nie ma cienia wątpliwości, że mamy do tego pełne prawo wynikające z konstytucji, by manifestować swój sprzeciw wobec pozbawiania nas prawa do sprzeciwu wobec władzy, a zwłaszcza dewastowania państwa prawa. Ewentualna decyzja o postawieniu zarzutu Władysławowi Frasyniukowi należy teraz do Komendy Głównej Policji. 10 osób zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz łapownictwa w związku z oszustwami przy dostawach biomasy do elektrowni Szczecin. Straty są milionowe. Szczecińska prokuratura ujawnia nowe informacje. Według ustaleń śledczych do zakładu docierała biomasa bardzo złej jakości. Pracownicy elektrowni przymykali oczy na jakość dostaw, za co dostawali łapówki. Teraz 10 osób usłyszało zarzuty. Prokuratorzy nie zdradzają na razie, czy wystąpią do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Zatrzymanym grozi 5 lat więzienia. Już wcześniej, w lutym, na polecenie szczecińskiej prokuratury CBA zatrzymało 12 osób w tej samej sprawie. Jeden z inżynierów wpadł na gorącym uczynku, kiedy przyjmował 50 000 zł. Wpadł też biznesmen, który łapówki miał dawać. Według śledczych oszustwa przy dostawach biomasy spowodowały milionowe straty dla spółki Skarbu Państwa, Polskiej Grupy Energetycznej, pod którą podlega szczecińska elektrownia. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. I na koniec dobra wiadomość dla turystów na Podkarpaciu. Można się tam kąpać bez obaw o zdrowie w wyznaczonych miejscach. Sanepid wziął je pod lupę. Kąpielisko jest jedno w Radawie koło Jarosławia. Tak zwanych miejsc wykorzystywanych do kąpieli znacznie więcej, informuje Urszula Mikulska z Sanepidu. Jakość wody w tym kąpielisku jest dobra, a nawet po 4 latach funkcjonowania uzyskała ocenę Komisji Unii Europejskiej jako doskonała. Pozostałe miejsca na dziś mamy przebadanych ponad 20 i wszystkie te miejsca w zakresie jakości wody spełniają wymagania rozporządzenia. I tyle w tym serwisie Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, prawie wszędzie przelotne opady deszczu. Padać nie będzie tylko na północnym zachodzie, na południu lokalnie burze. Na północy porywisty wiatr, od 16 stopni w Suwałkach do 20 w Warszawie i 23 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Z wiekiem musimy się pogodzić, ale nikt nie powiedział, że mamy się godzić na bóle stawów. Dlatego sięgnęłam po Dolgit, ten żółty krem z apteki. Bóle kolan i barków? Sięgnij po Dolgit krem, który działa dokładnie w miejscu bólu. Dolgit uśmierza ból, działa przeciwzapalnie i jest delikatny dla skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dolgit krem, ibuprofen 50 mg na gram. Wskazania: miejscowe leczenie bólów mięśni, leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa, leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych, leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej i kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Występowanie w wywiadzie pokrzywki alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Dolorgit Pharmaceuticals Niemcy. Ten tydzień amerykański jest po prostu fantastyczny! Dokładnie, Daria! Więc wezmę passatę pomidorową i zrobię klasyczną amerykańską szarpaną wieprzowinę. A ty? A ja nowocześnie zrobię amerykańską sałatkę z bobem. Z bobem? A kto to jest Bob? Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu Bób 5,99 za 500 gramów, a pasata pomidorowa aż 25% taniej. 2,99 za 720 ml. Lidl. Co tydzień coś nowego. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert inauguracyjny Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Simon Standage, Agata Sapieha, Daniel Brüchen i wielu innych. W programie koncerty i uwertury Georga Filipa Telemana. Sobota, 8 lipca, godzina 19. Zapraszają Fundacja Concert Spirituel i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? No, ja. Mistrzu! Opinia klienta jest najważniejsza. Zmienia się sposób, w jaki ją poznajesz. Dlatego wybierz pakiet Love dla firm, czyli Orange Światłowód i dwie karty SIM bez limitu. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 13:00. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie i zacznę od zaproszeń. Zaproszenia na Za Kwadrans i na dzisiejszy wieczór. Za Kwadrans zacznie się audycja w tonacji Trójki, na którą zapraszają Państwa Anna Gacek i Wojciech Mann. A dziś wieczorem, za 10 godzin, trochę po 23:00, spotka się z Państwem Natalia Grzeszczyk w audycji Powtorek z rozrywki. I dzisiejszy odcinek naszej wieczornej rozrywki poświęcony będzie Edwardowi Dziewońskiemu. Właśnie ukazała się książka Wznowienie wspomnień Edwarda Dziewońskiego w życiu jak w teatrze. Goście będą opowiadać o Edwardzie Dziewońskim. Zapraszamy na dzisiejszy wieczór, a teraz już zaczynamy powtórkę z rozrywki. I w związku z tym, że wakacje, że lato, pomyślałem sobie, że od czasu do czasu będziemy sobie przypominali w powtórce z rozrywki nagrania z wakacyjnych przeglądów kabaretowych. Mamy takie na początek, to jest nagranie z 2004 roku, z mazurskiego lata kabaretowego. Dorota Halama opowiada o randce ze Stachem. Zaraz później Natalia Lubrano zaśpiewa piosenkę Agnieszki Osieckiej, Damą być. To jest piosenka z płyty Osiecka Jazzowo i od razu może Państwa poinformuję, że jeżeli ktoś w najbliższy weekend będzie podróżował w okolicy Mazur, to właśnie Natalia Lubrano i Krzysztof Rzesławski Quartet będą wykonywać te piosenki z płyty Osiecka Jazzowo w najbliższą sobotę w Wilkasach, a w niedzielę w Gołdapi. Co jeszcze mamy w powtórce z rozrywki? Sketch Jerzego Skoczylasa z udziałem Agnieszki Matysiak, Jerzego Skoczylasa i Leszka Niedzielskiego, pani redaktor. A na zakończenie powtórki z rozrywki pocztówka z prezydentem. Taki tytuł nosi ten utwór. Jest nieprzypadkowo dzisiaj wybrany do powtórki z rozrywki, bo to taki utwór przygotowujący do wizyty prezydenta. Zdaje się, że Stanisław Klawe, który jest autorem i wykonawcą tej piosenki, nie pisał akurat o tym prezydencie, ale to jest piosenka idealnie pasująca do każdego prezydenta. No to miłej zabawy zaczyna Dorota Halama. Umówiłam się na randkę ze Stachem. Poznałam go 3 dni temu na urodzinach Litki. Kiedy szłam do akademika, to już wszyscy witali mnie z okna. Akurat się zaczął Tydzień Kultury Studenckiej. Chciałam zrobić na wszystkich dobre wrażenie i wymyśliłam sobie, że otworzę drzwi, wejdę do środka i przywitam wszystkich promiennym uśmiechem. No ale niestety plan padł, bo impreza zaczęła się trochę wcześniej i drzwi od godziny nie było. No ale nic, wchodzę do środka, a tam w półmroku, wśród kurzu i dymu z papierosów, ujrzałam Stacha. Patrzył inaczej niż wszyscy i mówił inaczej niż wszyscy. 2 tygodnie był w Chicago i zmienił mu się akcent. To był ktoś. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja czułam, że się zakochuję. I nagle Stach wstał i ruszył w moim kierunku. Nogi się pode mną ugięły, a on szedł. Szedł, rozdzierając zasłonę tajemnicy, która nas dzieliła. Dorzucił Zeta na flaszkę? Pewnie, że dorzucę. Dorzucę Zeta, a nawet 2 Zety. Cóż znaczą 2 Zety dla kiełkującej miłości? I wtedy stało się to. Skoczysz ze mną do nocnego mała? Jeszcze nigdy w życiu nie czułam się nikomu tak bardzo potrzebna. Noc, gwiazdy, sklep nocny. To była okazja, żeby poznać się bliżej. Ja czułam, że mogę się przed nim otworzyć. Mówiłam mu wszystko o sobie, o swoich ulubionych książkach, o hodowli kaczek ojca, o tym, że mieszkam na stacji z telewizorem. Jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. I on nagle bez wahania zapytał. Mogę wpaść do ciebie w środę? Kroki na schodach. Dzwonek? Stachu. W drzwiach wyglądał jak ucieleśnienie wszystkich facetów naraz. W brudnym podkoszulku, podartych spodniach, drapał się po brzuchu, mruknął haj i wszedł. Ze stołu wziął piwo, włączył mecz i powiedział, że to dla niego bardzo ważne. Nie, no ale swoją drogą pomyślałam, że inni faceci, z którymi się umawiałam, to owszem byli mili, sympatyczni, ale ich dłonie chciały skraść mój kobiecy sekret. A Stachu? Stachu wszedł, powiedział mi o swoich potrzebach i został. Kiedy w nieskrępowany sposób skomentował pracę sędziego, poczułam, że mogę z nim stworzyć prawdziwy dom. O! Tak chciałabym, tak umiałabym powiewną być niby dym, królewną być, złote kwiatki rwać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być i na wyspach bananowych dyrdy mały śnić. Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie, nie, nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady. To zbyt opłakany stan. Chcę swój szyk jak dama mieć, jak dama mieć, jak dama mieć. I jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości mleć. Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdeloty. Nie, mnie nie zrozumie pan. To nie mój styl z musztardówki pić i z panem na wiarę żyć. Wolałabym na 100 krotkach spać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być i na wyspach bananowych bananówkę pić. mam serca do pilności, do piękności, do świetności. To zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu. Nie mnie nie zrozumie pan. Damą być accessible, accessible, accessible. Tylko gdzie te damy, gdzie te damy są? Skocha się gdzieś, poszły w siną dal, odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. Do świetności to zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu. Nie mnie nie zrozumie pan. Damą być accessible, accessible, accessible. Tylko gdzie te damy, gdzie te damy są? Skocha się gdzieś, poszły w siną dal, odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. Zawód dziennikarza jest ciężki i odpowiedzialny. Środki masowego przekazu potrzebują wciąż nowych sił. Posłuchajmy przygód młodej dziennikarki, która stawia pierwsze kroki w tym trudnym fachu. O, pardon, się chyba pomyliłam drzwi. No to zależy, kogo pani szuka. No tak do końca to nie wiem, ale na pewno nie pana. A pani przypadkiem nie z gazety? Z gazety? A jak pan poznał? To proste. Po pierwsze byliśmy umówieni, a po drugie dzwoniono do mnie z sekretariatu, że właśnie przyszła pani z prasy. Więc to pan? Nie bardzo rozumiem pani zdziwienie. Spodziewała się pani ujrzeć kogoś innego? No pewnie. Ja byłam umówiona z jednym z najbogatszych facetów w Polsce. No pani, wprawdzie te wszystkie rankingi mnie śmieszą, nie przywiązuję do tego żadnej wagi, ale rzeczywiście znalazłem się na liście 100 najbogatszych Polaków. Jaja pan sobie robi? To pan? Proszę pani, jeżeli uważa pani, że nie spełniam pani wyobrażeń, to nie zatrzymuję. Do widzenia. Zaraz. Spoko. Ja jestem dopiero początkującą dziennikarką. I niech pan będzie dla mnie dobry, co? A ja jestem zły? No, żeby tak zaraz zły, to nie, ale za dobry to też nie. No więc skoro wstępne grzeszności mam już za sobą, no to przystąpmy do pracy. Będzie pan coś robił? Raczej pani, przecież to pani ma ze mną przeprowadzić wywiad. Oj, faktycznie, ale gapa ze mnie, wie pan co, bo ja jestem dopiero początkująca. Wiem. A już mówiłam? Tak. O, już mam swój notesik. Tak. Dobra, pytanie pierwsze. Mhm. Gdzie pan trzyma kasę? Pani żartuje? A dlaczego? No przecież pan jest bogaty, więc forsy ma pan jak lodu i musi pan to gdzieś trzymać, nie? Mógłby mi pan pokazać? Co? No te forsy. Przecież musi pan to gdzieś mieć, nie? Ja to najwięcej naraz widziałam 8200, jak 3 lata temu szwagier sprzedał Fiata, wie pan? Ale milionów to jeszcze nigdy nie widziałam. Niech sobie pani wyobrazi, że moje pieniądze są w banku. Ale gdzieś tu w pobliżu, tak? Podjedziemy je zobaczyć? Pani sobie ze mnie kpi? Nie no, ależ skąd ja do banków nie mam zaufania i kasę trzymam w szafce z ciuchami na drugiej półce obok majtek małpy, wie pan? Obok majtek małpy? No co się pan tak dziwi? Pan myśli, że małpa chodzi bez majtek? No tak, nawet jestem pewien, że małpa nie nosi majtek, no. Nie no, ona jest aparatka, ale nie do tego stopnia, no bez przesady. A, bo ja panu nie powiedziałam najważniejszego. Małpa to taka moja kumpela, no. My na nią tak mówimy, bo ona bardzo lubi banany. Więc kwestię majtek małpy mamy już omówioną, tak? Ale fajnie się z panem gada, wie pan co? A ja myślałam, że bogaci to takie bufony. No, widać nie wszyscy. Proszę pani, ja za chwilę mam ważne spotkanie. Czy możemy następne pytanie? No dobrze, momencik, już chwileczkę. Zaraz. Nie ma następnego. Ja mam tylko, gdzie pan trzyma kasę? Tylko to jedno pytanie? No wie pan co, bo ja jestem początkującą dziennikarką. No słyszałem już o tej sprawie, tak? No i co, i nie powie mi pan, gdzie pan ją trzyma? Proszę pani, powiem. Wyjdzie pani ode mnie z biura, na dole poprosi portiera o łopatkę, Następnie pójdzie pani na skwer przed naszym biurowcem, gdzie na trawniku rośnie taki platan. Mm-hmm. I zacznie pani kopać metr na prawo od tego platanu, dobrze? Mm-hmm. I tam pani znajdzie. Mm-hmm. Powaga? Pod słowem. Ale pan jest boski, matko! To będzie materiał, bomba, lecę! Ciao! Thank you. początki zawsze bywają trudne, a droga do kariery często jest ciernista. Grunt się nie poddawać. Ciąg dalszy przygód młodej pani redaktor nastąpi. W całym mieście nastrój święta, jutro przyjazd prezydenta. Stan się czuje nadzwyczajny, drżą dziewczęta ze służb tajnych. Przygotowań duch przenika, pracujących na trawnikach. Wszędzie się zielone ściele, pan prezydent kocha zieleń. Młodzież z ruchu animacja też udziela się w tych akcjach. Będzie szpaler, staną w przodzie, pan prezydent kocha młodzież. Przygotowane wszystko, entuzjazm i lotnisko, a entuzjazm niemal sięga samolotu prezydenta. Wylądował, już wysiada. Rozpoczyna się parada. Każde dziecko da bukiecik. Pan prezydent kocha dzieci. Jest i wojsko na wybiegu, prężąc piersi w dwóch szeregu. Honorowo w niebo palnie. Pan prezydent kocha armię. Pan prezydent mieszka pięknie, ma wytworną rezydencję. Chodzi sobie w okularach, na spacery po koszarach. Głaszcze dzieci, wącha kwiaty. Czego dotknie, zna się na tym. Czego dotknie, to uzdrowi. Pan prezydent jak czarownik. Jeżeli Państwa to naprawdę interesuje, to jest 19 minut po 13. W tonacji trójki. A właściwie 23. Nie, to był taki długi sygnał nasz, 4-minutowy naszej audycji. Aha, rozumiem. Anna Gacek. Wojciech Mann. Próbuje wyśmiać, a nie. Agnieszka Łukasiewicz jest w tamtym drugim pomieszczeniu, a w tamtym dalszym pomieszczeniu Halinka Wachowicz. Mamy prawo być nieco rozkojarzeni, ponieważ dzisiaj pierwsze nasze w tym sezonie dłuższe wydanie tonacji. Lekko przedłużone i teraz tak wygląda, że przez wakacje będziemy się mniej więcej o tej godzinie spotykać, a rozstawać o 15. Tak. Wojtku, muszę ci zadać na antenie intymne pytanie. No, proszę bardzo. Czy ty mnie widzisz? Gdybym mógł procentowo powiedzieć, to powiem, że widzę 7% ciebie. Ja mniej więcej też, więc zdaje się, że my tutaj trochę przemeblujemy studio. A w tym czasie państwo oczywiście mogą zgadywać temat dzisiejszej tonacji. 71335, numer, pod który można wysyłać wiadomości tekstowe. Albo też mailowo anna.gacek@polskieradio.pl albo man@polskieradio.pl. Łatwo nie będzie. like trumpets sound. I said your love feels like trumpets sound. Your life is like a mountain. Yes, your life. Muszę powiedzieć, że przy całym moim gigantycznym intelekcie, gdybym nie znał tematu i próbował dojść jakąkolwiek metodą, to bym się poddał. Tak, Wattled Boys, zespół ze Szkocji, piosenka sprzed lat, trumpets, instrument muzyczny. Proszę dalej, tak. Państwo tutaj, że klimat utworu, że może piosenki, które są romantyczne albo piękne piosenki, niewątpliwie, ale to nie to. To co? Czas zdradzić, jaki jest temat dzisiejszej audycji. To zdradzisz czy nie? Temat jest złożony, bo my przecież jesteśmy nadzwyczajnie skomplikowanymi ale osobowościami. Trumpets. Mam za ciebie powiedzieć. Bardzo proszę. No więc skleiło nam się, proszę państwa, to, że 4 lipca to jest święto amerykańskie, 4th of July, no oraz to, że przyjeżdża bardzo ważny Amerykanin jutro do Polski. I dziś ta nacja, nazwijmy to, inspirowana tymi dwoma sytuacjami. Tak. Czyli nie wprost może, ale w każdym razie będzie dość amerykańsko, mimo że rozpoczęliśmy od Water Boys, ale Ania te koneksje wyjaśniła. Ja nie będę całkiem banalny, bo jest cała masa amerykańskich piosenek właśnie wymyślonych pod to święto, co byłoby dość dużą łatwizną. I myślę, że nikt tu nie przyniósł Born in the USA na przykład. Ani, no nie, no właśnie. Ani 4th of July. Tak jest. Ale ta amerykańskość wyraża się w muzyce wielorako, niemniej dla mnie jednak takim bardzo rdzennym amerykańskim graniem to jest to, co na południu się działo, czyli country w różnych odmianach. No i dlatego na początek dzisiejszego programu wybrałem coś ze spuścizny Waylona Jenningsa, wielkiej, wielkiej gwiazdy, takiego buntownika muzyki country, ale w wykonaniu artysty, który w moich audycjach bardzo Państwu przypadł do gustu, Chrisa Stapletona. A więc taka mieszanka bardzo amerykańska. Posłuchajmy.

A kto to uczył Amerykanów polskiego? Fisze made tworzywo. Fisze made tworzywo. I dobry wieczór, i dzień dobry. Wszystko było. No więc teraz ja dam dowód, że nie jestem takim mechanicznym wykonawcą tematu, że jeden do jednego, chociaż to bardzo ścisły związek ma. Otóż pomyślałem sobie, że skoro stacje informacyjne mówią, że nie tylko prezydent USA, ale również jego żona, a kto wie, może i córka dołączą do delegacji, no to pomyślałem, że będzie to pretekst, żeby wydobyć zakurzoną troszeczkę płytę artystki, która chyba dawno nie występowała na naszej antenie, chociaż mogę się mylić, ale wydaje mi się, ponieważ ma na imię Melania. Myślałam o Melanii. Widzisz? To podobnie myślimy, ale ja byłem szybszy, bo nawet jeśli masz Melanię, to przepadło. Już spalone. A ja przypomnę jeden z jej wielkich przebojów. Look what they done to my song, ma. Look what they done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, ma. Look what they done to my song. Look what they done to my brain, ma. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, ma. Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they done to my soul. La la la la. Maybe it'll all be all right, ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, ma. Look what they done to my son. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire, et ce n'est pas bon, ma. Ils ont changé ma chanson. Look what they done to my song, ma. Look what they done to my song, ma. Well, they tied it up in a plastic bag, turned it upside down, ma. Look what they done to my song. Ils ont changé ma chanson, ma. Look what they done to my song, mama. Look what they done to my song. Melanie sprzed lat. Teraz też będzie rzewnie i delikatnie. Ja jeszcze przez chwilę nawiążę do osoby jutrzejszego gościa. Pomyślałam, co musi czuć, kiedy wyjeżdża ze swoich złotych apartamentów, pakuje się, przed nim kolejna wyprawa. Utwór za chwilę zatytułowany Going to a Town. Ponieważ w czasie kampanii, zdaje się, myślał, że Belgia to miasto, więc może to nie jest do końca niewłaściwy tytuł przed wizytą w Polsce. Ale w tekście piosenki Rufusa Wainwrighta pada I'm so tired of America. On nie ma tam najlepszej prasy, więc kto wie, czy kiedy się pakuje, składa te swoje garnitury, diamenty i różne inne rzeczy, może nuci sobie właśnie ten utwór, szykując się Going to a Town do kolejnej wyprawy i właśnie nuci sobie, że jest już zmęczony tym wszystkim. Ciekawa ekstrapolacja, ale zobaczymy, czy piosenka będzie ładna. Ładna. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America. Making my own. Rufus Wainwright. Tak. No, było tak nostalgicznie trochę. Rzeczywiście wspomniał, że zmęczony jest Ameryką. Na koniec tej części, bo nie godziny, tej części rozszerzonej tonacji trójki, mam pomysł na zamknięcie klamrą, znowu kantrową, ale dość specyficznie. Ponieważ artysta, którego usłyszymy, też chyba niezbyt często prezentowany u nas, Toby Keith, jest takim kantrownym patriotą z pozycji bliskich chyba prezydentowi. Mm-hmm. Tak mi się wydaje po analizie tekstu tej piosenki. Bo z tekstu wynika, że on uważa Amerykę za bardzo silny i potężny kraj i że jeżeli ktoś podskoczy, to tak oberwie, że nauczą się, jak szanować Amerykę. To chyba by się z Rufusem nie polubili. No wiesz, no jest to jedna z postaw. A że artysta jest dobry i piosenka mi się spodobała, no to pomyślałem, że skoro mamy święto 4 lipca i mamy wizytę, o której wciąż mówimy, to by pasowało. Courtesy of Red, White and Blue. No to oczywiście Red, White and Blue każdemu natychmiast się kojarzy z czym? Z Francją. Taki, ha, ha. No tak, lekki żarcik. No tak, oczywiście. No, w każdym razie chodzi o Stars and Stripes, czyli paski i gwiazdy, które są na fladze amerykańskiej. W takim razie kończymy tę część piosenką artysty, który nazywa się Toby Keith i dodaję, że to był w Ameryce przebój. American girls and American guys, we'll always stand up and salute, we'll always recognize when we see old glory flying. There's a lot of men dead, so we can sleep in peace at night when we lay down our heads. My daddy served in the army. We lost his right eye, but he flew a flag out in our yard till the day that he died. He wanted my mother, my brother, my sister and me to grow up and live happy in the land of the free. Now this nation that I love is falling under attack. A mighty sucker punch came flying in from somewhere in the back. Soon as we could see clearly through our big black eye, man, we lit up your world like the 4th of July. Hey, Uncle Sam, put your name at the top of his list. And the Statue of Liberty started shaking her fist. And the eagle will fly, and it's gonna be here. When you hear Mother Freedom start ringing her bell, and it'll feel like the whole wide world is raining down on you. All brought to you courtesy of the red, white, and blue. This big dog will fight when you rattle his cage. And you'll be sorry that you mess with the U.S. of A. 'Cause we'll put a boot in your ass, it's the American way. Hey, Uncle Sam, put your name at the top of his list. And the Statue of Liberty started shaking her fist. And the eagle will fly, and it's gonna be hell when you hear Mother Freedom start ringing her bell. And it'll feel like the whole wide world is raining down on you. All brought to you courtesy of the red, white, and blue. Of the red, white, and blue.